Polskiego Radia. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej, kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Właśnie minęła siódma, czas na serwis Trójki. Przedstawia Romuald Wójcik. Śmiertelna ofiara wypadku na drodze krajowej nr 17. Ukraiński autobus zderzył się z samochodem osobowym. Z powodu zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę nad Polską latają natowskie myśliwce. Jak uzdrowić system ochrony zdrowia, zastanawiali się uczestnicy dwóch szczytów. Wczorajszy zorganizował prezydent. Tragiczny wypadek z udziałem ukraińskiego autokaru na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Kolonia Siedliszczki w województwie lubelskim. Nie żyje 27-letni mężczyzna. Droga jest zablokowana. Do zdarzenia doszło około 3 nad ranem. Ze wstępnych informacji wynika, że kierowca samochodu osobowego z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z nadjeżdżającym z naprzeciwka autokarem. W związku ze zmasowanymi rosyjskimi atakami na Ukrainę wojsko poderwało myśliwce. Rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W nocy zaatakowane zostały Kijów i obwód kijowski. 3 osoby zostały ranne, ogłoszono alarmy przeciwlotnicze. Tymczasem 5 niemieckich myśliwców od dziś pełni służbę w Malborku. To reakcja na to, że polską przestrzeń powietrzną naruszyły rosyjskie drony. Eurofightery przeleciały do Malborka z bazy Nürwenich w nadrenii północnej Westfalii i razem z ponad 150 żołnierzami przynajmniej do marca będą stacjonować w Polsce. Tą misją nasze wojsko wypełnia ważne zobowiązanie do współodpowiedzialności za wschodnią flankę NATO, oświadczył dowódca niemieckich sił powietrznych. Generał Holger Neumann dodał, że Niemcy wysyłają tym samym silny sygnał wsparcia dla Polski i całego sojuszu. Niemiecki rząd podjął decyzję o wysłaniu Eurofighterów Typhoon zaraz po wrześniowym pojawieniu się nad Polską dronów i naruszeniu przez rosyjskie samoloty przestrzeni powietrznej Estonii. Jeden myśliwiec i pierwsi niemieccy żołnierze pojawili się w Malborku jeszcze w listopadzie. Kolejne 4 samoloty z załogami i obsługą dotarły w tym tygodniu i od dziś oficjalnie pełnią misje patrolowe. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Sejm przyjął budżet na przyszły rok. Jest dobry budżet i jest bezpieczeństwo, powiedział tuż po głosowaniu premier Donald Tusk. W trudnych czasach, tak wojenno, no ryzykownych, to, że przyjęliśmy taką właśnie stabilną większością budżet, to jest dobry znak też na najbliższe miesiące. To jest dobry moment dla Polski. Minister finansów Andrzej Domański mówił, że udało się przygotować budżet ambitny. Budżet bezpieczeństwa, budżet inwestycji, rekordowe nakłady na obronę narodową, 200 miliardów złotych, ale co równie istotne, rosną środki na drogi, na kolej, na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Wzrost gospodarczy w Polsce należy do najszybciej rosnących w całej Unii Europejskiej. Przemysław Wippler z Konfederacji uważa, że zwiększone wydatki na obronność mogą doprowadzić do zadłużenia Polski, dlatego jego partia była przeciwna ustawie. Jeżeli będziemy zadłużać państwo polskie w taki sposób jak w zeszłym roku, jak w tym roku, to wszystko się rozpadnie w bardzo krótkim czasie, bo rok 2027 przyjdzie dużo prędzej niż niektórym się wydaje. Przyszłoroczny budżet ma zapewnić środki na kontynuowanie programu 800+ oraz na 13 i 14 emerytury. 2 szczyty, 1 cel – poprawić sytuację NFZ-u. Po czwartkowym spotkaniu organizowanym przez Resort Zdrowia wczoraj odbyła się narada z przedstawicielami środowiska medycznego u prezydenta. Karol Nawrocki poinformował, że podpisze nowelizację ustawy o Funduszu Medycznym. Rządowy projekt ustawy o Funduszu Medycznym był procedowany w trybie pilnym. Prezydent najchętniej by się podpisał pod częścią dokumentu, która zakładała przesunięcie ponad 3 miliardów złotych z funduszu do NFZ-u. Karol Nawrocki był przeciwny natomiast odebraniu dodatkowo 4 miliardów funduszowi medycznemu, co też zapisano w ustawie. Takie rzeczy nie powinny się dziać. Konsekwentnie apeluję do pana premiera, żeby nie brać pacjentów za zakładników i służby zdrowia nie wrzucać do sporu politycznego. Karol Nawrocki skrytykował minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę za to, że do Pałacu Prezydenckiego nie przyjechała. W obradach uczestniczył wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Jesteśmy zespołem, który dzieli się zadaniami i dzisiaj występowałem na tym spotkaniu ja. Karol Nawrocki zadeklarował, że nie zgodzi się na zablokowanie podwyżek pensji minimalnej dla pracowników medycznych. Zapowiedział też sprzeciw wobec prywatyzacji ochrony zdrowia. Sylwia Białek, Polskie Radio. Niektórzy ufnie wystawiają buta, inni nie wierzą już w prezent od świętego Mikołaja, ponieważ wiedzą, że byli niegrzeczni. Oto czym się zajmuje przez resztę roku najsłynniejszy prezenter świata. W Poznaniu mówią nawet gwiazdor. Zapytaliśmy najmłodszych. Ma czerwoną czapkę i ma czerwone ubranie. A czym on się zajmuje? Zdawanym prezentem. A każdy może dostać od niego prezent? Nie. ktoś, kto jest grzeczny. A gdzie mieszka Święty Mikołaj? Na biegunie północnym w Laponii. A co on robi przez cały rok? Zbiera prezenty. Czyta listy? Tak. Napisałem, że chcę mieć wielki samolot Concorda. I jak każe nowa tradycja, Mikołaj musi ci wtedy oddać taki samolot. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak, to jest stara tradycja. 5 minut po godzinie 7. Sport w Trójce i Adam Malecki. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. W której grupie? W której grupie? Dobrze trafiłeś, W której grupie po barażach tak zwycięzcy? Święty Mikołaj przybył, co? Dobrą grupę tak. W worku. Piłka nożna właśnie na początek, losowanie grup finałów Mistrzostw Świata, na których my Polacy zagramy albo i nie. Wystąpimy, jeśli w barażach pokonamy najpierw Albanię, a potem Szwecję lub Ukrainę. I jeśli to się uda, to trafimy do grupy odpowiedź. F. Brawo. Z Holandią, Japonią i Tunezją. Co na to selekcjoner Jan Urban? Nie wiem za dużo o zespole Tunezji, natomiast Holandia, no wiadomo jaki przeciwnik, a z Japonią nigdy się z takim przeciwnikiem nie gra łatwo, bo już niejednokrotnie pokazali na różnych imprezach, że potrafią napsuć krwi każdemu. Mówił trener na antenie TVP Sport. A za chwilę będziemy o tym mówić. Nasz korespondent jest w Waszyngtonie. Proszę zostać z nami. Ja zdradzę mały szczegół, że biało-czerwoni rozgrywaliby mecze w Dallas, Houston, w Kansas City albo w Monterey. Chciałoby się tam być. Zobaczymy, czy się uda. Udało się wygrać na koniec rundy Lechii Gdańsk. Od pierwszej kolejki biało-zieloni, którzy rozpoczynali rozgrywki ekstraklasy z ujemnymi punktami, pozostawali w strefie spadkowej. Jednak wczorajsza wygrana 5-2 z liderem Górnikiem Zabrze wystrzeliła Lechię na 10 miejsce. Lechia z Górnikiem mierzyły się we wtorek w Pucharze Polski i wówczas górą był Górnik, a dziś ciąg dalszy 18 kolejki. Dzisiaj także pierwszy konkurs indywidualny w skokach narciarskich w Wiśle. Wczoraj odbyły się kwalifikacje i jest niespodzianka. Nie udało się awansować Kamilowi Stochowi. Poskaczą inni Polacy: Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Maciej Kot oraz Kacper Tomasiak. W biatlonie świetny występ w Pucharze Świata Joanny Jakieli, która zajęła 6. miejsce w biegu sprinterskim na 7,5 km. Polka na strzelnicy w Östersund była bezbłędna, a tym wynikiem zszokowała najbardziej samą siebie. Co się wydarzyło, sama nie wiem, chyba nadal emocje do mnie nie docierają, no w szoku jestem. Pierwszy raz w życiu jeszcze nie mam 0-0, wiadomo, że jestem bardzo zadowolona i chyba nie mogę na razie stwierdzić, co się wydarzyło. Tylko Östersund brzmi jak z jakiejś stacji w kosmosie. I do zwyciężczyni Polka straciła Suvi Miikken 47 sekund. W Ekstralidze hokeja na lodzie przegrał lider. Porażka Zagłębia Sosnowiec w Katowicach z GKS-em 1-3. Do tego GKS Tychy ograł 9-0 STS Sanok, a Unia Oświęcim wygrała z Energą Toruń 6-3. Jeszcze siatkówka i plus liga na koniec. Energa Trefl Gdańsk 3-0 wygrała z KKS-em Chełm. Ciąg dalszy 10. kolejki dzisiaj, a kolejny sport za godzinę. W nim więcej o soka, czyli piłce 6-osobowej. Polacy awansowali do ćwierćfinału Mundialu. Jakby tak w takim tradycyjnym futbolu było do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Jakby no był Mistrzostwa Europy, ćwierćfinał 2016. No nie było tak źle. Nie pamiętasz, nie było cię jeszcze na świecie. Jakby to było w przyszłym roku w Dallas, proszę. A pamiętasz z Japonią mecz w 2018? Ja pamiętam ze Szwajcarią mecz. A, to było coś. To było chyba największy sukces, tak? Dobrze tak. Liczę? Największy, w ostatnich latach największy. Dotychczas, bo w przyszłym roku to chociaż jeszcze wcześniej bardzo. Że Albania, prawda? Na razie pogoda. Jak przez mgłę widzę, uważajmy, ranek mglisty. Miejscami te mgły ograniczają widzialność do 200 metrów. Dziś w ciągu dnia pochmurno, deszcz i mrzawka od Górnego Śląska po Warmię i Mazury, a przejaśnienia niewykluczone na zachodzie i na południowym wschodzie. A na termometrach od 3 stopni na wybrzeżu, 6-7 w centrum, do 9 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 7. Prezent dla Państwa od Trójki. Adam Sobieraj. Pisia i Bodo Forever. Na Mikołajki w Trójce. Muzyka Piotr Salaber. Odcinek drugi. Przykładowy poniedziałek. Nie wiedzieć skąd, ale jednak Bodo wiedział. Że dobrze jest dobrze zacząć tydzień. Rano podchodził do miski, która gdyby umiał nazywać rzeczy, mogłaby nazywać się... Prawda. Spoglądał prawdzie głęboko w oczy, czyli wpatrywał się w dno miski. A na dnie miski widział przyszłość. Im dłużej się wpatrywał, tym bardziej zbliżał się moment, w którym nie tylko na dnie, ale także nieco powyżej pojawiało się jedzenie. Bodo lubił jedzenie, bo było dobre, w znaczeniu smaczne, i dobre, w znaczeniu dawało uczucie sytości, przyjemne. Podobno mechanizm ten znany był ludzkości i psiakości od wieków, ale z całą pewnością działał dalej. Dobry piesiu. Miłym tonem Pisia odezwała się do Boda, który zajmował całą możliwą przestrzeń nad miską, wpatrując się konsekwentnie w dno i zasłaniając jednocześnie wlot karmy do naczynia. Po chwili to się zmieniło i dobra porcja znalazła drogę do właściwego miejsca. Piesiu jednak ani przez moment nie stracił dna miski z pola swojego zainteresowania. Czytają Ludzie Trójki oraz Borys i Jagoda. Muzyka Piotr Salabę. Zapraszamy. Zapraszamy do Trójki i zapraszamy do słuchania, bo dziś Pisia Gongolina wielokrotnie czytają dziennikarze Trójki. Polecamy Państwu kolejny odcinek już za niespełna godzinę, tuż po godzinie 8. Za chwilkę będziemy mieli dla Państwa, no jakżeby inaczej, prezenty. By wybrać się tu na Myśliwiecką. Przyda się numer telefonu 2 2 i 7 3. To wszyscy pamiętamy, nie tylko od święta, więc za chwilkę podam szczegóły. Cóż to się będzie działo w najbliższym czasie i na co zaprosimy Państwa na Myśliwiecką? Proszę zostać z nami. Kwadrans po godzinie 7. Już za chwilę przeniesiemy się do Waszyngtonu, bo tam odbyło się losowanie grup finałowego turnieju przyszłorocznych piłkarskich Mistrzostw Świata, ale wcześniej, jako się rzekło, prezenty, kolejne prezenty dla Państwa. Mamy zaproszenia na spotkanie wokół książki. To już w najbliższy poniedziałek, 8 grudnia. Między innymi o tym, jak powstawał słynny telewizyjny turniej miast, jak udało się sprowadzić do Studia 2 legendarną szwedzką ABBE, no i jak powstawały kultowe programy telewizji polskiej, między innymi Sonda. To o tym, ale nie tylko, opowiada książka Miłość i telewizja o Mariuszu Walterze, jego żonie Bożenie i ich najbliższych współpracownikach, skomponowana przez Zofię Turowską. Właśnie ukazała się pod patronatem Trójki. I w najbliższy poniedziałek, pojutrze, 8 grudnia po 19:00, tu przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się spotkanie poświęcone tej książce. A wezmą w nim udział m.in. Bożena Walter, Zofia Turowska, także zaproszeni goście związani z głównym bohaterem. Mamy zaproszenia dla Państwa. 2 2 7 3. Kto ma czas, kto ma ochotę zawitać tu do Trójki, serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do Trójki. 8 grudnia w najbliższy poniedziałek po godzinie 19:00 spotkanie wokół książki Miłość i telewizja. 2 2 7 3. Co chcesz przestać powiedzieć, kiedy nie mówisz nic? Trwanie na wyniszczenie, kontakt bliski do krwi. Gdzie twoje oczy marzące, uśmiech szczery bez dna? Co chcesz przez to powiedzieć? Obiecujesz, obiecujesz, obiecujesz. I tak płyniesz w słońcu na krawędziach, tracisz kształt. Nic nie płonie, nic nie płonie tak jak ty. Prędkość, którą pędzisz przez ostatnie 7 lat. Lepiej nie mów mi nic. Czy to złość, czy zmęczenie? Winne są twoich krzywd. Pytasz mnie, gdzie jest wyłom? Wyłom jest w każdym z nas. Zgasłe iskry po widok. Obiecuję, obiecuję, obiecuję. I tak powiejesz w słońcu na krawędziach. Tracisz kształt. Nic nie boję. Oglądam na Staszka, który odbiera telefony. Oczami wyobraźni widzę, że jeszcze są przygarść zaproszeni na poniedziałek, 8 grudnia o 19:00 tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Spotkanie wokół książki Miłość i telewizja. Polecamy. 2 2 7 3. Teraz 19 minut po godzinie 7:00. Poranne, sobotnie. Zapraszamy do Trójki. Przenosimy się do Waszyngtonu, bo znane są już składy grup na początkową fazę Mistrzostw Świata w przyszłym roku, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku i Kanadzie. Mecz otwarcia rozegrają Meksyk i RPA 11 czerwca w stolicy Mexico City. Tym samym rozpocznie się walka o najważniejsze trofeum międzynarodowej piłce nożnej. Losowanie śledził Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku. Kłaniam się nisko. Dzień dobry z Państwa perspektywy. Dobry wieczór jeszcze z mojej. No dobry wieczór. Grupa F trafiła nam się. To prawda. Do jakiej grupy możemy trafić, bo to podkreślamy możemy, bo to jeszcze przecież marcowe baraże, no to to wszystko wylosował słynny przed laty legendarny hokeista, notabene ponoć o polskich korzeniach, Wayne Gretzky, przypominamy, to Holandia, Japonia i Tunezja, czyli teoretycznie nieźle. Przechodząc do samej ceremonii, to takie pytanie rodziło się wśród komentatorów, obserwatorów, bo jednak sama ceremonia w Waszyngtonie trwała 2 godziny, a na losowanie przeznaczono około 40 minut. No i nie brakowało takich komentarzy, że bardziej tutaj skupiono się na polityce, przedstawianiu samych siebie. Mówimy tutaj o bohaterach, czyli Gianni Infantino, prezydencie FIFA i prezydencie oczywiście Donalda Trumpie. To jeszcze były do tego występy artystyczne. No i to tak naprawdę wszystko zdominowało chyba tą waszyngtońską imprezę, która miała być wyjątkowa i rzeczywiście pod tym względem wyjątkowa była, bo sporo przemówień właśnie tych mini koncertów, też trochę przydługie chyba prezentacje poszczególnych reprezentacji, ale przede wszystkim skupienie się właśnie Donalda Trumpa na sobie i Donalda Trumpa na Gianni Infantino i panowie tutaj wielokrotnie, mówiąc przenosi się, poklepiwali i mówili o swojej przyjaźni i o tym, jak to wspaniałą imprezę tutaj organizują. A Donald Trump o samym mundialu powiedział tak. Posłuchajmy. To dla nas wielki dzień. Piłka nożna jest wyjątkowym sportem. To wszystko naprawdę się wydarzy w naszym kraju. Aż trudno to sobie wyobrazić. Podkreślam też, że sprzedajemy rekordową liczbę biletów jeszcze przed pierwszym kopnięciem piłki. A w kwestii pozasportowej, która była no chyba najważniejsza tutaj podczas tego losowania. Teoretycznie powinno być losowanie, ale to wcale nie jest tak komentowane dużo. Bardzo dużo komentowane jest to, że Donald Trump otrzymał z rąk gospodarza wydarzenia Gianni Infantino, bo gospodarzy było dwóch, czyli Donald Trump i Gianni Infantino, ustanowiono zaledwie miesiąc temu pokojową nagrodę FIFA za, uwaga, wyjątkowe i nadzwyczajne działania na rzecz pokoju, jednocząc w ten sposób ludzi na całym świecie. Oczywiście przed samym wydarzeniem, no to oficjalnie nie wiadomo było, kto tą nagrodę dostanie, ale wszyscy wiedzieli, że to chodzi o Donalda Trumpa i takie pewne zadośćuczynienie, że nie dostał pokojowej nagrody Nobla. Prezydent, będąc na scenie, zresztą tak nie mógł długo doczekać się wręczenia tej takiej pamiątkowej nagrody, że sam założył sobie na szyję leżący obok taki okolicznościowy pamiątkowy medal. To też jest bardzo szeroko komentowane. Posłuchajmy Gianniego Infantino, który mówił właśnie o wyjątkowości amerykańsko-kanadyjsko-meksykańskiej imprezy. The greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. To będzie najlepsze tego typu wydarzenie w dziejach ludzkości. Organizatorami turnieju są 3 przepiękne kraje: Meksyk, Kanada i Stany Zjednoczone. Spotkania zostaną rozegrane w 16 wyjątkowych miastach. Pierwszy raz 48 reprezentacji z każdej części świata, które rozegrają w sumie 104 spotkania. To będą jedyne w swoim rodzaju takie mistrzostwa. To będzie coś niesamowitego, spektakularnego. Spodziewamy się na stadionach 7 milionów widzów. Unique, this will be stellar, this will be spectacular, because we'll have 7 million people in the stadiums. W zapowiedziach wszystko wygląda naprawdę pięknie. Ważna informacja, bo godziny rozpoczęcia meczów zostaną potwierdzone dzisiaj wieczorem czasu obowiązującego w Polsce. FIFA właśnie tutaj oficjalnie opublikuje godziny, w których będą rozgrywane spotkania na piłkarskich mistrzostwach świata, a losowanie grup mistrzostw świata w piłce nożnej FIFA 2026 zakończyło w Waszyngtonie w znajomy sposób piosenką YMCA. Posłuchajmy, jak to podczas waszyngtońskiej imprezy wybrzmiało. Tak, tutaj też nie mogło być przypadku. Na scenie pojawili się członkowie zespołu Village People i zaśpiewali swój przebój właśnie YMCA. I tu niektórzy z obecnych na widowni ubrani w garnitury klaskali w rytm muzyki, a na widowni obecny był w dalszym ciągu też prezydent Donald Trump, który często właśnie tańczy do tej piosenki podczas swoich wieców. No, to zdaje się, że ktoś się skradł show i tym kimś jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Ta piłka nożna zeszła na plan dalszy, choć przypomnijmy, że gdyby polskim piłkarzom udało się awansować do turnieju Mistrzostw Świata przez dwustopniowy baraż, o którym mówiłeś, trafiłby do grupy F, w której znalazły się już Holandia, Japonia i Tunezja. No nie jest to może grupa śmierci, ale przed nami baraże, więc jeśli tak by się dobrze wszystko ułożyło, jeśli chodzi o kalendarz gier, to Polska awansując do finału Mistrzostw Świata w pierwszym swoim meczu zagrałaby 14 czerwca w Monterrey z Tunezją. Tak mi to wynika z tych wszystkich obliczeń. Jan Pachlowski, bardzo serdecznie dziękujemy za relację. Dziękuję. 25 minut po godzinie 7. When we say goodbye, we say peace. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna. No i kontakt z nami, 2 2 7 3. Już za chwilę powiemy o prezencie życia, bo chyba każdy z nas, jeśli tak się zastanowi, jest w stanie przywołać z pamięci sytuację czy wydarzenie, które można by określić mianem największego prezentu życia. Przypomnę, że przed godziną 7 zastanawialiśmy się, dziś Mikołajki, to prawda, ale są regiony, w których Mikołaj nie przychodzi dwa razy. 2 2 7 3. Dzień dobry, dzień dobry. Ja życzę przede wszystkim miłych Andrzejek, a się obudziłam i przy łóżku znalazłam psa, który wyciąga mnie na spacer w tej chwili właśnie. No chyba prezent życia. Miłych Andrzejek? To ja się przebudziłem. No, trochę się przeciągnęło. Trzecie piętro, stare drzwi. Obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś, uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W fotelu śpisz, rano czekam aż mi wyślesz. Cyberkartki tak wkurzały mnie, a dzisiaj chcę. Szukam cię na przychodzi dwa razy, a może przychodzi w jakim regionie Polski? Tenże święty, rozdający prezenty? 2 2 7 3. To koniec Poznania, czyli Gwiazdor. U nas przychodzi zdecydowanie gwiazdor i to w Wigilię. Dzisiaj do butów przynosi jedzenie, słodycze. I to przynosi święty Mikołaj oczywiście, a Wigilię gwiazdor. Trudno się w tym wszystkim połapać, a gdzie nie przychodzi dwa razy z prezentami, proszę dać znać. Również 2 2 7 3. Za 25 minut 8 w porannym zapraszamy teraz o tym, że są prezenty, których nie da się zapakować w ozdobny papier ani przewiązać wstążką. Takie, które przychodzą nagle. Dokładnie w tym momencie, w którym człowiek zaczyna tracić oddech pod ciężarem codzienności. Czasem zmieniają perspektywę, czasem tylko podpowiadają, że nie jesteśmy na tym świecie sami. Najpiękniejszy prezent to są dobre życzenia i dobre uczynki. Mój prezent, urodzenie mojego wnuka. Najwspanialszy i do tej pory procentuje. Moje dwie córki. To jest mój najpiękniejszy prezent, jaki w życiu dostałem. Pani ma dzieci? Nie, jeszcze nie. To przed panią najpiękniejszy prezent. To historia, która zaczęła się od radosnej wiadomości i równie szybkiego lęku o przyszłość. Pani Ania, mama dwóch dziewczynek, właśnie dowiedziała się o trzeciej ciąży, a zaraz potem w jej głowie pojawiło się pytanie, które zna wielu rodziców. Jak my to ogarniemy? I właśnie wtedy wydarzyło się coś, czego nie da się zaplanować. Kiedy wracałam od mojego ginekologa, który potwierdził ciążę, szłam do mojego męża, który czekał z dziećmi na placu zabaw. Próbując uspokoić własne myśli, weszła do centrum handlowego i usiadła tam z córkami. W pewnym momencie poczuła, że ktoś na nią patrzy. Tak kątem oka zaczęłam zerkać i rzeczywiście stał postawny mężczyzna w średnim wieku, stał i się uśmiechał. Miałam takie przeczucie, że zaraz do nas podejdzie. I rzeczywiście mężczyzna ruszył w ich stronę. Wyciągnął z kieszeni zwinięty plik i bez słowa podał go pani Ani. Jakież było moje zdziwienie i zakłopotanie, kiedy zobaczyłam, że to są banknoty, to są dolary. W przeliczeniu ponad 2000 zł. Do dzisiaj moje córki w swoich puszkach z oszczędnościami trzymają po 100 dolarów na pamiątkę tego wydarzenia. Pani Ania ruszyła za nieznajomym mężczyzną, chcąc oddać pieniądze i wyjaśnić, że to nieporozumienie. I zaczynam gorączkową tłumaczyć, że ja nie potrzebuję tych pieniędzy. Dlaczego on mi je wręcza? I że nie rozumiem. Pewnie mnie z kimś pomylił. On tak dobrotliwie na mnie patrzył z uśmiechem. Mówi, nie, to jest dla pani. Na górze ktoś się nami opiekuje. Niech pani o tym pamięta. Największym prezentem okazał się gest. Ciepły, bezinteresowny, otrzymany w momencie, kiedy pani Ania najbardziej go potrzebowała. Często właśnie takie niespodzianki okazują się najwspanialszym prezentem. Po prostu coś miłego zrobić, nawet jakiś drobiazg, zanieść jakiejś starszej pani, samotnej sąsiadce, samotnemu sąsiadowi i myślę, że to jest najlepszy. Szczęśliwy przebieg operacji i w związku z tym mam darowane 18 lat życia. Nikt nie dawał mi szans. Ja sama sobie dałam, wierząc, że się uda. Przypomniały mi się te słowa. Jak to będzie? Jak my damy radę finansowo? To jest taka moja niesamowita historia, niesamowitego prezentu, którą będę pamiętać bardzo długo. Dziś nie tylko Mikołajki w kalendarzu świąt osobliwych, dziś także Dzień Anioła. A historii prawdziwych, które chwytają za serce, historii z życia wysłuchała Karolina Gonet. To Trójka. Dzień dobry. Mając 5 lat, dostałem wspaniały niebieski rower, który nazywał się Universal i właśnie dostałem go na Mikołaja. I dlaczego to była taka radosna chwila? Dlatego, że potem ten rower był na mnie za duży i wychowałem się w małej wsi nadburzańskiej. Pół wsi moich rówieśników uczyło się na tym rowerze jeździć. Jaki jest Państwa prezent życia? Co to może być? Co to było? Taki, który wspominamy po latach. 2 2 7 3. In the darkest of nights I've called you. Mikołaj Mikołajem, ale 24 przecież wiadomo, Pan Jezus się urodził. U nas przynosi prezenty dzieciątko. Mikołaj oczywiście 6 grudnia, a Wigilię tylko dzieciątko. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękujemy, odpozdrawiamy. Do kogo Mikołaj nie przychodzi 2 razy w roku? 2 dwójki i 7 trójek, nie tylko na ten temat, także na temat prezentów życia. U mnie 6 grudnia prezenciki, tak właściwie, bo to nie są jakieś wielkie prezenty, do czystych butów przynoszą skrzaty. Tak wymyśliła moja córka, która ma fisia na punkcie skrzatów, takich leśnych skrzatów, i te skrzaty już tak pewnie zostanie do kolejnych pokoleń. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo, nie tylko telefonicznie. 2 dwójki, 7 trójek o prezentach życia. No okazuje się, że nie zawsze są to takie przedmioty, materialne rzeczy czy pieniądze. Jeśli już, to otrzymane w niecodziennych okolicznościach. Jaki jest ten Państwa zapamiętany do końca życia prezent życia? Co to mogło być? Użyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but, zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, odstawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona. I do zmiany zawoła Bóg, bo poczekam wszystkie te rzeczy i znów. Pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. I do zmiany zawoła Bóg, bo poczekam wszystkie te rzeczy i znów. Minut pozostało do godziny 8, to teraz Kierunek. Długowieczność. Z kardiologiem profesorem Markiem Postułą rozmawia Krzysztof Łoniewski. Profesorze, wracamy do tematu ciśnienia tętniczego, nadciśnienia tętniczego de facto. W poprzednim odcinku zapowiadaliśmy, że podpowiemy na początku, jak często powinniśmy mierzyć ciśnienie tętnicze. No ja myślę, że zacznijmy może od definicji nadciśnienia tętniczego, bo to też jest bardzo ważne, bo powszechna wiedza jest taka, że nadciśnienie tętnicze rozpoznajemy od wartości równych lub wyższych 140 na 90, ale to jest bardzo ważne. Ten punkt odcięcia dotyczy pomiarów gabinetowych, czyli wykonanych w gabinecie lekarskim, pielęgniarskim, czyli nie w warunkach domowych. Natomiast jeśli chodzi o warunki domowe, czyli takie samodzielne pomiary, które potencjalnie każda osoba od czasu do czasu powinna wykonywać. I nasi słuchacze już pamiętają, jak to prawidłowo zrobić? Dokładnie. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu o tym, jak to prawidłowo zrobić. To te wartości, uwaga, jeśli są równe lub wyższe 135, jeśli chodzi o skurczowe, czyli ta pierwsza wartość nadciśnienia mierzu, czyli 135 pierwsza wartość, równa lub większa, to jest nadciśnienie, a rozkurczowy, czyli ta druga wartość 85, czyli 5 mm supartęci niższe wartości, jeśli chodzi o rozpoznanie nadciśnienia tętniczego w warunkach domowych. Ja myślę, że to każdy powinien sobie zapisać i zapamiętać od takich wartości. 135 na 85 w domu to się zaczyna już nadciśnienie, tak jest, powyżej tych wartości. Tak, jeśli takie wartości u siebie zbadamy, czy też zanotujemy, to należy to zgłosić lekarzowi, bo jest to oczywiście wskazuje na to, że mamy nadciśnienie tętnicze, które powinniśmy zacząć leczyć. Oczywiście zgodnie z wytycznymi zaczynamy od modyfikacji stylu życia, czyli wdrożenia tych wszystkich rzeczy, o których my od wielu lat powtarzamy, czyli aktywność fizyczna. Przede wszystkim też mówiliśmy, że najlepszą aktywnością fizyczną dla ciśnienia tętniczego jest aktywność aerobowa. No tu właśnie nie, bo ćwiczenia izometryczne. Ach, mówiliśmy, tak, mówiłeś, rzeczywiście deski na przykład. Czyli na przykład deski, podparcia plecami, także to jest najlepsze, ale oczywiście trzeba to wykonywać regularnie, żeby to miało jakikolwiek wpływ na ciśnienie tętnicze długoterminowe. Natomiast bardzo ważnym aspektem jest, i to wiele osób o tym zapomina, że pomiar ciśnienia tętniczego dotyczy każdego z nas. Czy mamy lat 30, 40, 50 czy 70, my powinniśmy od czasu do czasu wykonywać te pomiary, nawet jak nie mamy nadciśnienia tętniczego, po to, żeby nie przegapić, bo tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, 30% dorosłych Polaków nie ma świadomości, że choruje na nadciśnienie tętnicze, a wiadomo, że to jest jeden z głównych czynników ryzyka rozwoju, no nie tylko choroby wieńcowej, ale także wielu innych powikłań kardiologicznych, takich jak niewydolność serca, takich jak zaburzenia rytmu serca, i to jest bardzo istotne, żeby to podkreślić. Co w konsekwencji może prowadzić do zawału serca bądź udaru mózgu, prawda? Tak jest, zgadza się. No i patrząc na wytyczne, bo my w kardiologii mamy na wszystko wytyczne i według wytycznych mamy taką, że należy osoba poniżej 40 roku życia powinna wykonywać taki screening przynajmniej raz na 3 lata. Czyli zobaczmy, że raz na 3 lata powinniśmy sobie wybrać taki, ja do swoich pacjentów zawsze mówię, tydzień dla nadciśnienia tętniczego, czyli przez tydzień, przez 7 kolejnych dni wykonujemy pomiary rano o stałej porze i wieczorem o stałej porze. Dlaczego przez 7 dni? No bo potem bierzemy pod uwagę te środkowe, czyli te 5 dni, odrzucamy wartości skrajne, czyli z pierwszego i z ostatniego dnia pomiarów, i na tej podstawie dopiero to jest coś takiego, na podstawie czego ja jako lekarz powiem z pełną odpowiedzialnością, czy mamy nadciśnienie tętnicze, czy też nie. Tak swoich pacjentów edukuję i takie mam od nich, no niewielkie myślę, że oczekiwania, żeby ze mną współpracowali. Natomiast oczywiście, jeśli przekroczymy 40 roku życia, czyli ta magiczna 40, powoduje, że my już powinniśmy o tym pomiarach pamiętać nie raz na 3 lata, ale co roku. No to my, profesorze. Dokładnie. Obydwaj. Mierzysz co roku ciśnienie? No, częściej. Częściej, super. No to spełniasz kryteria, czyli spełniasz, idziesz zgodnie z wiedzą aktualną, tak jak każdy pacjent powinien postępować i każdy lekarz powinien rekomendować swoim pacjentom tego typu pomiary. No i to jest jakby absolutne minimum, od którego powinniśmy wyjść, i każda osoba, nawet zdrowa, nie chorująca na inne przewlekłe choroby, powinna pamiętać, żeby z taką częstotliwością wykonywać pomiar ciśnienia tętniczego. I na zakończenie zapytam cię o taką rzecz. Gdy mierzę sobie ciśnienie, pamiętam od ciebie, żeby zmierzyć sobie 3 razy. Jeżeli mam 3 różne wyniki, to wyciągam średnią? Świetny punkt. Te pomiary powinniśmy wykonywać 3 pomiary i każdy kolejny pomiar powinien być w odstępach minutowych do 2 minut. Według wytycznych w warunkach domowych wystarczą nawet 2 pomiary. I robimy z tych pomiarów średnią i to jest de facto dla nas ta wartość prawidłowa.